Aproveitando esta peciña de música panxoliña para finalizar o programa noso de hoxe, tamén finalizamos a emisión deste ano 2024, desexándolle a todos os nosos ointes e seguidores unhas felices festas, unhas boas festas de un vindeiro aninovo cheo de ventura e prosperidade. Queridos ointes, ata o vindeiro ano 2025. Señoras e señores, niñas donas e cabaleiros, bon Nadal para todos, dende Galegos Novais de Radio Samboy. Como digo sempre as mesmas palabras, que a noite sexa o vosso descanso, e a rúa a vosa liberdade, e deico ano que ven.